राम श्रद्धे समझे श्री राम सुखदास जी महाराज मार्ग शीर्ष कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2059 25 नवंबर 2002 प्रातः लगभग 5 बजे गीता अंसर्ग आश्रम राम परमात्मा सब जगह परिपूर्ण है। उसे चिंतन का भाव बताया तो चिंतन में भेद होता है और वो साफ नहीं भेद अभेद है। वो सब जगह परिपूर्ण है तो ये जीव जिस जगह है अपने वो जैसा मानता है जिस जगह उसके परमात्मा है जिस जगह जैसे परिपूर्ण है तो चिंतन क्या करे। चिंतन जिसका करते थे उसमें स्थित हो जाए। चिंतन तो दूरी से होता है, दूरी है नहीं, इस बात से उसमें स्थित हो जाए। चिंतन न करे। वास्तव में संपूर्ण जीवों के स्थिति उस परमात्मा में ही है स्वाभाविक। चिंतन से उसका भान नहीं होता। चिंतन करते रहे, चिंतन करने से दूरी हो जाती है, उसका भान नहीं होता। चिंतन न करे, उसी में स्थित रहे तो वहां ही है वो परमात्मा। जिस जगह है जीव उस जगह पर पूर्ण परमात्मा है। उसका चिंतन न करे, उसे प्यार करे, स्नेह करे। हमारे प्रभु हैं, जैसे चरणों में हो जाए, चरणों में ठीक बैठ जाए, नवधा भक्ति में स्वर्ण कीर्तन विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिर्भरम। ये नजीक है, नजीक दस्यम सख्यम आत्मनिर्भरम। तो दास भाव परमात्मा मेरे हैं, चरणों में आप है, चरणों में चिंतन किया करे, चरणों का सेवन करे, चरण करे, दर्शन करे, पूजन करे। दर्शन करे प्रसन्न हो जाए, राजी हो जाए, आत्मनिवेदन हो जाए, अपने आप में आपको अर्पण कर दे, सुनो वही अर्पित हो जाए, बस चिंतन क्या करे तो उसमें अर्पित हो जाए। प्रभु ही मेरे हैं, इसमें ऐसी बात होती है कि प्रभु मेरा पर होने से संसार है उसका चिंतन स्वतः मिट जाता है स्वाभाविक। और जानकर मिटाने से उसकी सत्ता रहती है अलग, और एक प्रभु की सत्ता है। क्यों अपना प्रभु की प्रभु की है, परा भी प्रभु की है, प्रभु ही प्रभु है। तो अपना ध्यान ही नहीं है, ख्याल ही नहीं है, और सत्ता ही नहीं है। सत्ता ही भरा प्रगति और प्रभाव है, परमात्मा की सत्ता में लीन हो जाए, उस सत्ता में लीन हो जाए, अपने आप को भगवान की सत्ता में लीन कर दे। संसार का स्वरूप है वो क्रिया है और पदार्थ है, और भगवान के यहाँ पदार्थ होने जगह तो भगवान है, क्रिया के लिए विश्राम है। भगवान हो गए सब जगह तो पदार्थ तो सब जगह नहीं है, परमात्मा तो सब जगह है। और परमात्मा पूरे समझ गए। दस वर्ष बालकों की माँ होती है, वो दस ही बालकों की पूरी माँ होती है, पूरी माँ। ऐसे में पांते आई हुए है, उसका टुकड़ा होता है। पूरे परमात्मा पूरे अभी नहीं है, तो पूर्ण परमात्मा है वो, बस होते परमात्मा हो गए। और क्रिया है चिंतन की, क्रिया की जगह विश्राम है, कुछ क्रिया नहीं करनी। परमात्मा में ठेठ पहुंच गए तो विश्राम है, उसे क्रिया होती है। क्रिया तो दूरी की होती, दूरी और पूरे पर अर्पित हो गए, तो इसको अभिन्नता कही, अभिन्नता भगवान से भिन्न कुछ रहेगी। जब भगवान के साथ में अभिन्नता होती है तब तो भगवान का ही चिंतन होता है, भगवान का स्वाभाविक भगवान में बचती रहती है, और उसी में कभी अपना अपना दिखते, अपना अपना, तो अपने स्थिति होते ही मैं दास हूँ भगवान का, तो भगवान का दास हो जाता है, तो द्वैत होता है। भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम अद्वैतादम, भक्त्यर्थम स्वीकृतम द्वैतम, द्वैत को स्वीकार किया भक्ति के लिए। पहले जो देश है वो अहंकार के कारण, अभिमान के कारण है, उसमें माया है, प्रकृति है, इसमें माया नहीं है, ये भक्त्यर्थम। उसमें देश भगवान दास हूं, दास होकर के और जब उसमृति हुई तो भगवान एक हो जाता है, एक हो जाते परमात्मा ही रहते हैं, अपने स्मृति होते ही दास हो जाता है। तो इसमें ऐसी अवस्था में वो प्रतिक्षण वर्धमान प्रेम होता है, मैं दास हूँ भगवान मेरे मालिक है, वर्धमान प्रेम प्रतिक्षण वर्धमान। वो द्वैत होकर द्वैत हो तो उसमें विशेषता होती है भगवान की, भगवान के मिले बिना भगवान का परिचय नहीं होता। देखो संसार का ज्ञान होता है संसार से अलग होने पर, संसार से मिले रहने पर संसार का ज्ञान नहीं होता, और परमात्मा का ज्ञान होता परमात्मा के साथ अभिन्न होने पर, वो दूर रहने पर परमात्मा का ज्ञान नहीं होता। परमात्मा का ज्ञान होता है अभेद होने पर, क्योंकि परमात्मा अभेद है, तो है जैसे ज्ञान तो अभिन्न होने से ही होगा, दूर रहने पर कैसे होगा। ऐसा दूर रहने से ज्ञान होता है, क्यों कि दूर है ये, तो एक हो जाने के साथ ज्ञान नहीं होता संसार का, संसार का तो अलग होने से संसार का ज्ञान होता है, क्योंकि संसार से अलग है, जैसा है वैसे ज्ञान होता है। संसार के साथ में भेद होने से ज्ञान होता है, परमात्मा से अभिन्नता होने से ज्ञान होता है, ऐसे भगवान के चरणों में प्रिय है। बस भगवान चरणों पर दे भगवान के स्वरूप में तत्ताली, भगवान प्यारे देखते हैं, अधिक प्यारे लेने से क्या होता है कि संसार तो भूल जाते भी है कि नहीं, इसलिए ख्याल ही नहीं होता, और परमात्मा के साथ एक हो जाते, और दूसरा छोड़ना पड़ता नहीं, छोड़ना नहीं है, उसमें ख्याल ही नहीं है। विवेक मारे में विवेक होने से सत सदो होते हैं, सत में अपनी स्थिति रहते हैं, अरे असत में छोड़ देते हैं, वो छोड़े हुई सत्ता सत्ता रहती है और यहाँ पर छोड़ना नहीं है। सत सच्चा हम अर्जुन, सत सच्चा हम एव अर्जुन, मैं ही हूँ, भगवान ही है, अपना प्रति परा प्रति भगवान एक हो गए, अभिन्नता हो गई, तो ये सत्ता लगती रहती। अभिन्न हो जाता है तो भगवान के साथ में अभिन्न होना है, यही ठीक है। भगवान का तो ऐसी परिचय होता है, ओम भक्त्यर्थम कल्पितम वेतम, वो कल्पित नहीं है, स्वीकृत देतम है, नहीं तो स्वीकार किया भक्ति के लिए। दासबा हुआ उसमें दास है मधुर है, भगवान मेरे हैं, मैं भगवान का हूँ, और ये मौज होती है, आनंद होता है, इसमें अभिन्नता होती। तत्वज्ञान में अभेद होता है, तत्वज्ञान में अभेद होता है जो परमात्मा का अंश है उसे याद है, और भक्ति में भगवान के खास अभिन्न होता भगवान से, जो भगवान है इसी अपरा परा प्रकृति है, तो भगवान में लीन हो जाता है। भगवान ही भगवान दिखते उसको, भगवान के सिवाय कोई चीज हुई नहीं है, नहीं होगी, नहीं हो सकती नहीं। सत सच्चा हम अर्जुन, सत असच्चा हम एव अर्जुन, अर्जुन कहते सत असत तत्परंत यत, उससे परे वो भी आप ही हो, सत असत भी आप ही हो, परम निधानम तुम देशा से धर्म गुप्त भगवान ही है, भगवान के स्मरण से तल्लीन हो जाता है, भगवान ही रह जाते हैं सदा सच परमात्मा, अपनी सत्ता में वो देता है, अपनी सत्ता भगवान ही सत्ता में मिलेगी, सत्ता तो होती ही नहीं, सत्ता एक ही है, सदा सच्चा हमें मालूम ना, इस वास्ते भगवान के भक्ति का बनना अद्वैत है, ऐसे ज्ञान का बना है सत्रह सौ दो है, दस दो विजित भाव दावा विजित रहता, सत्रह सौ दो का वर्णन है ज्ञान का वर्णन में, अरे वही में सदा सत भगवान ही है, गीता का वर्णन है, द्वैत का वर्णन है और भक्ति में अद्वैत का वर्णन है। अत्यर्थ स्वीकृतम द्वैतम अद्वैत अद्वैत सुंदरम अद्वैत है सुंदर है प्रेम प्रेम वो प्रेम स्वरूप में है ये प्रेम भगवान में है स्वरूप भगवान का अंश है हमें वहां सो जीव लोगे इस अंश जीवो जी का अविनाशी चैतन्य बल से शुक्र से वो भी शुक्र राशि है भगवान से अभिन्न हो गया भिन्न अपने श्रुति होते हैं दस भाव भगवान श्रुति होते ही भगवान ही हो जाता है भक्त्यर्थम स्वीकृत देता हूं ये इसमें भगवान की मर्जी है जो पहला द्वैत है वो अहंकार के कारण से है अपना प्रकृति अहंकार उसको स्वीकार किया उस जगह से द्वैत है वो उसमें ज्ञान है इसमें एकता है भक्ति अर्थम ये भगवान की मर्जी से है वहां पर अपने अहंकार है अहंकार के साथ ममता है तो बंधन रूप है ये मूर्ति से विलक्षण है प्रेम स्वरूप है ऐसे परमात्मा में ही धीर हो जाओ अपनी अलग श्रद्धा है ही नहीं परमात्मा ही है वो प्रतिक्षण वर्तमान प्रेम है आज अनुपणी युग सभी आज अनुपणी आज प्रतिक्षण वर्तमान प्रियता बढ़ती है प्रीता स्वाभाविक वर्दी सत्य होते भगवान मीठे लगते हैं भगवान प्यारे लगते हैं भक्त अपने लगते हैं अपने भगवान ही है और अपना कोई नहीं है अभिन्नता से रहता कुछ नहीं हमें बाकी रहता ही नहीं उसे ये पायो परम विश्राम है ये भगवान परम विश्राम है विश्राम में सब एक हो जाते पंडित और मूल हो जहाँ एक हुए तो पंडता ही मूर्त ही वे आराम वे खुद सब एक हो गए उसमें क्षमता आ जाती तो राज्य में आ जाते तुलसी क्षमता राम से तुलसी ममता राम से क्षमता सबसे सार इसको ममता को संतों ने आत्मीयता आत्मीयता ममता संसार में भगवान के साथ आत्मीयता एक ही बात है शब्दों में फर्क है तुलसी ममता राम समता सब संसार रागन रोशन दोष दुख दास भाई बाबार वो ममता को आत्मीयता को शब्दों पर बातचीत तत्व एक ही है तुलसी ममता राम से समता सब संसार रोशन दोष पूर्ण आनंद अपार आनंद समानंद शांत आनंद घन आनंद असल आनंद आनंद आनंद आनंद आनंद केवल पूर्ण आनंद आनंद घन आनंद असल आनंद अपार आनंद आनंद आनंद नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।